Zobaczenia i zobaczenia. Piotr Baron. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 lutego, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Polsce trzecia fala pandemii. Wczoraj było ponad 12 tysięcy nowych zakażeń. Strażacy odnaleźli ciało Jana Lityńskiego. Piotr Żyła, mistrzem świata w skokach narciarskich. O 12 tysiącach 100 nowych zakażeniach koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. To ponad 3,5 tysiąca więcej niż tydzień temu. Zmarły 303 osoby. W całym kraju obowiązuje noszenie maseczek bez substytutów, a na Warmii i Mazurach zaostrzono przepisy sanitarne. Szaliki, chustki, kominy i przyłbice już nie wystarczą. Od soboty w miejscach publicznych jesteśmy zobowiązani nosić maseczki. Właściwie noszone dają większą ochronę, wyjaśnia krajowy konsultant w zakresie epidemiologii profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz. Maseczki, które szczelnie przylegają do twarzy, są w stanie ograniczyć transmisję, czyli przefiltrować ponad 90% patogenów, które znajdują się w najbliższym otoczeniu. Więcej zachorowań jest na Warmii i Mazurach, dlatego tam więcej obowiązków. Chcemy, żeby nauka w klasach 1-3 wróciła do trybu zdalnego. Mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Od wczoraj w tym regionie zamknięte są kina, teatry, muzea, galerie handlowe, hotele, baseny i korty tenisowe. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia zaleca, by preparatem firmy AstraZeneca szczepić przeciwko COVID-19 osoby do 69 roku życia. Resort wydał wczoraj komunikat w tej sprawie. Dotychczas zalecane było stosowanie szczepionki AstraZeneca do 65 lat. Strażacy przy wsparciu policji w Opli i Płetwonurków odnaleźli ciało tragicznie zmarłego byłego działacza opozycji w PRL Jana Lityńskiego. Odnaleziono je na głębokości 5 metrów, około 200 metrów od miejsca, w którym złamał się lód, poinformował Karol Kieszkowski ze Straży Pożarnej. Akcja była prowadzona od niedzieli z użyciem m.in. dronów podwodnych, drona z kamerą termowizyjną, który patrolował narew i brzegi rzeki. Było wykorzystywane m.in. sonar i te działania były prowadzone właśnie od niedzieli do soboty z wykorzystaniem sprzętu, strażaków, patrolowaniem brzegów. Przeszukano znaczny obszar kilku kilometrów, ponad 5 kilometrów lewego i prawego brzegu, a warunki były bardzo niesprzyjające. Jan Lityński utonął, próbując uratować swojego psa. Miał 75 lat. Jutro w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych prezydent Andrzej Duda wręczy odznaczenia państwowe żyjącym żołnierzom podziemia antykomunistycznego i osobom zaangażowanym w kultywowanie pamięci o ich walce. Uroczystość odbędzie się w Pałacu Prezydenckim. Program obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych został dostosowany do sytuacji pandemicznej, powiedział wiceszef Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik. Andrzej Duda odwiedzi m.in. więzienie przy ulicy Rakowieckiej. W miejscu egzekucji członków 4. Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Tam będzie zapalał znicz o godzinie 20, ale będzie także obecny wcześniej przed południem w Willi Jasny Dom w warszawskich Włochach, aby to miejsce ocalić od zapomnienia i aby to miejsce przebiło się w świadomości Polaków jako miejsce, gdzie katowani, męczeni byli wybitni Polacy. Przecież tam także, z tego co wiem, przebywał przez jakiś czas rotmistrz Witold Pilecki. Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych prezydent Andrzej Duda przygotował również specjalny list. Piotr Żyła, mistrzem świata w skokach narciarskich na normalnej skoczni, Polak wywalczył złoto w Oberstdorfie w Niemczech. W rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że tym konkursem chciał zatrzeć złe wrażenie po kwalifikacjach. Że na starość mi się tak chciało, ale sam się nie. Powiedziałem wam, że się biorę za robotę, że idę dziś full gas i tak się stało. Fajny dzień od rana, fajnie pracowałem, dobrze się przy tym bawiłem. Adam Małysz, obecnie dyrektor sportowy kadry, mówi, że Mistrzostwo Świata Piotra Żyły to jego wielkie osiągnięcie i wynik ciężkiej pracy. Piotr Żyła jest zawodnikiem nieobliczalnym, przyznał były mistrz świata. On potrafi z dnia na dzień naprawdę zrobić takiego kopa, że szkoda mówić. Była rozmowa dosyć długa z Michałem Doleżalem, przeprowadził o pewnych rzeczach, jeśli chodzi o samą technikę i tego, co się dzieje. I widać, że zaskutkowało. No po prostu on był zupełnie inny. On już na samej rozgrzewce skoncentrowany, ale było widać, że ma takiego powera, że szkoda mówić. 4 lata temu Piotr Żyła wywalczył brązowy medal w Lahti oraz złoto w rywalizacji drużynowej. Za tydzień w Oberstdorfie konkurs indywidualny na dużej skoczni, a w przyszłą niedzielę drużynowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie w centrum i na wschodzie słabe opady deszczu lub mrzawki, w Bieszczadach spadnie śnieg. Na termometrach maksymalnie od 4 stopni na północnym wschodzie do 6 w centrum i 10 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci.

I z tej okazji i z okazji koncertów, które będą się odbywały 1 marca lub też nawet wcześniej. Anna Żochowska, prezes Fundacji Sztafeta. Dzień dobry Państwu. Takim przełomowym momentem było dla nas to, że Teatr Muzyczny od Czapy, który prowadzimy, otrzymał od pani Ewy Szakalickiej, dokumentalistki, działaczki kresowej, śpiewnik 3 Brygady Wileńskiej, gdzie było mnóstwo partyzanckich piosenek pisanych autentyków, pisanych przez samych partyzantów, często doznanych wcześniej przedwojennych melodii. I na bazie tego śpiewnika Marcin Pospieszalski i Witka Pospieszalska poprowadzili z młodą ekipą Teatru od Czapy warsztaty muzyczne i owocem tego spotkania i tej pracy jest projekt Wilczy Ślad Piosenki Niezłomnych, najpierw projekt koncertowy, a potem z tego urodziła się płyta. I to było w 2016 roku. W 2017 gościliśmy z koncertem w studiu Agnieszki Osieckiej właśnie 1 marca, w Dzień Żołnierzy Wyklętych. A jeśli bzy już będą, to bzów mi przynieś kiść i tylko mnie nie całuj. I nie broń iść, bo choć mi wrosłaś w serce, karabin w ramię wrósł i ciebie z karabinem do końca będę niósł. To wymarsz uderzenia i mój ten ranek tak słoneczny, piosenka nasza brzmi. Słowiańska ziemia święta poniesie nas na bój, a Polska gdy powstanie, to tylko z naszej krwi. A Polska gdy powstanie, to tylko z naszej krwi. A jeśli będzie lato, to przynieś żyta kłos, dojrzały i gorący, i złoty jak twój włos. I choćby śmierć nie dała, bym wrócił kiedy żyw, poniosę z twoim głosem słowiańskich zapach żniw. To wymarsz uderzenia i mój ten ranek tak słoneczny, piosenka nasza żniw. Słowiańska ziemia święta poniesie nas na bój, a Polska gdy powstanie, to tylko z naszej krwi. A Polska gdy powstanie, to tylko z naszej krwi. A jeśli będzie jesień, to kalin pęk mi daj, tylko mnie nie całuj i nie broń iść za kraj. Bo choć mi wrosłaś w serce, karabin w ramię wrósł i ciebie z karabinem do końca będę niósł. To wymarsz uderzenia i mój ten ranek tak słoneczny, piosenka nasza brzmi. Słowiańska ziemia święta poniesie nas na bój, a Polska gdy powstanie, to tylko z naszej krwi. A Polska gdy powstanie, to tylko z naszej krwi. A Polska gdy powstanie, to tylko z naszej krwi. A co tych młodych ludzi pociągnęło w tych historiach, w tych piosenkach? Przecież no takich niemodnych, wojennych. No to właśnie jest takie zaskakujące, bo i młodych, i muzyków, artystów, i dojrzałych, bardzo doświadczonych, tak jak Marcin i Litka, urzekły te proste piosenki, dlatego że w nich jest moc, w nich jest siła, w nich jest jak gdyby przekaz emocjonalny, który dopiero w trakcie, jak się wgryzie w te proste skądinąd formy i słowa, można to odkryć i o tym opowiadali właśnie młodzi ludzie, odpowiadając na zadane pytanie, dlaczego śpiewacie Niezłomnym, o co chodzi, dlaczego potraficie jechać na drugi koniec Polski, nie dosypiać, albo nagrywać właśnie na przykład płytę w Częstochowie, przekładać różne swoje prywatne sprawy, po to, żeby dotknąć materiału takiego nie dzisiejszego, takiego bardzo można powiedzieć archaicznego, a dla nich właśnie współczesnego. Pamiętam dużo ich wypowiedzi z tamtych czasów i z tamtych takich bardzo intensywnie koncertowych lat, bo to lata 2017-2018 były bardzo intensywne, jeżeli chodzi o nasze koncerty. No potem jak gdyby był taki moment, że nawet myśleliśmy, że już zakończymy swoją działalność, to dosyć radykalnie. I po roku takiej przerwy, mimo pandemii szalejącej, doszliśmy do wniosku, że jest nam bardzo źle z tym, że to dzieło zostało przerwane i że chcemy wrócić do śpiewania, chociaż właśnie takie rocznice jak 1 marca. A jak zareagowała na płytę, na taką propozycję muzyczną pani Szakalicka? Po co dała nam ten śpiewnik, żeby jak gdyby nie leżał zakurzony, tylko żeby się pieśń niosła. Ale tak pieśń niesie się bardzo młodo i nowocześnie, czyli dosyć ostre dźwięki, niepokorne i mocno rockowe, mocne brzmienia, ostry sposób śpiewania. Połowa tych utworów to są utwory rzewne, liryczne i w taki sposób też bardzo taki nowatorski i swój. Podeszli do tego Marcin i Litka. Natomiast te mocne dźwięki to jest jak gdyby ślad zespołu Depres na tej płycie Liczy ślad piosenki Niezłomnych, bo nawiązujemy do pierwszego projektu poświęconego żołnierzom wyklętym, jaki właśnie już też 10 lat temu powstał. Była to płyta Myśmy Rebelianci zespołu Depres z muzyką Andrzeja Dziubka. No i tutaj właśnie bardzo nowatorsko i bardzo jak gdyby mocno ten temat wszedł na scenę muzyczną i dwie piosenki z tej płyty znalazły się w projekcie i piosenka Ludzi bez domu i Niech się pani pomodli. Piosenka Ludzi bez domu. Polska będzie wolna. piosenka ludzi bez domu, Wilczy ślad, piosenki niezłomnych, śpiewane przez młodych ludzi z Fundacji Sztafeta Młodych Ludzi z Teatru Muzycznego od Czapy. Z nami pani Anna Żochowska, prezes Fundacji Sztafeta. Przypomnijmy, Fundacja Sztafeta. Sztafeta, bo przekazywanie pałeczki pokoleń tak naprawdę. Przekazywanie pałeczki dziedzictwa historii to jest nasza misja. Taka, żeby odkrywać zapomniane albo przypominać to, co jest dawno zakurzone, zapomniane albo nieznane, jeżeli chodzi o utwory, ale także jeżeli chodzi o ludzi, o postaci, które zasługują na pamięć, a nie zawsze jak gdyby to jest wyjęte na wierzch i czasami pomijane. I tutaj przy tym projekcie bardzo by należało wspomnieć, bo projekt jest poświęcony Brygadom Wileńskim AK, piosenkom tych partyzantów, ale zarówno z czasów, kiedy walczyli na Wileńszczyźnie, kiedy było bardzo obfite to leśne wojsko, trzecia, siódma i piąta brygada również, ale potem po operacji Ostra Brama, która skończyła się dla partyzantów w efekcie rozbrojeniem, aresztowaniem przez NKWD w dużej mierze, mimo jak gdyby uwolnienia Wilna od Niemców i wpadnięcia w ręce Sowietów, oni dalej częściowo kontynuowali walkę, czyli ci rozproszeni na Wileńszczyźnie zbierali się dalej do walki. Ten opór był kontynuowany i my pamiętamy o tych, którzy przeszli potem już na, przyjechali jakoś transportami do Polski i odnowili tutaj działalność partyzancką, czyli po polskiej stronie, czyli 5. Brygada Wileńska majora Łupaszki. Natomiast ci rozproszeni partyzanci dołączyli do tej brygady, tworzyła się też 6. Brygada Wileńska na Białostoczyźnie. I o tym pamiętamy już, to się przebiło do pamięci takiej publicznej. Natomiast o tych, którzy zostali po tamtej stronie kordonu i ginęli, których mogiły są w nieznanych miejscach, którzy byli okrutnie torturowani, których losy naprawdę są dramatyczne. Ta płyta jest też dla nich. To, co śpiewamy także po to, żeby pamięć o tamtych ludziach nie zginęła, bardzo wiernych ludziach. I dziś, i 1 marca koncerty, takie koncerty pamięci teatru od Czapy, muzycznego teatru od Czapy. To będzie cały skład, to będą wszystkie utwory, jaki jest scenariusz tej opowieści? No chcemy, żeby to było, ponieważ to są koncerty radiowe czy internetowe, żeby muszą się zmieścić w jakimś określonym czasie, około godziny, więc tutaj wszystkich piosenek z płyty nie zaśpiewamy, ale na przykład będzie też nowa piosenka, nowa i trochę nie nowa, bo w zmienionej wersji jako testament Gryfa, ona już gościła i na naszych koncertach, i na antenie, ze zmienionym tekstem, ale z muzyką Wojciecha Gruszczyńskiego, zaśpiewamy Testament Niezłomnych. Zapraszamy serdecznie na wszystkie nasze aktywności, czyli to, co będzie robił po przyznowionej swojej działalności muzycznej Teatr Muzyczny od Czapy, czyli na stronę facebookową Fundacji Sztafeta i stronę facebookową Teatru Muzycznego od Czapy. Tam już dzisiaj pojawią się informacje i linki do naszych aktywności związanych z Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych, no i też garść innych informacji. Na pewno na tych koncertach nie zabraknie utworu Przełamać los, na tak, znojną walkę. Na znojną walkę, hymn 3. Brygady Wileńskiej, czyli tej, której żołnierzom zawdzięczamy cały projekt, bo od nich dostaliśmy śpiewnik. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Anna Żochowska, prezes Fundacji Sztafeta. Bardzo pięknie dziękujemy. Już pani dziękuję pędzi bardzo. Na koncerty. Dziękuję. Tak jest, lecimy. Wszyscy razem. Pozdrawiam serdecznie. Na znojną walkę krwawy bój z dronami, każdego z nas sumienia wezwał głos. Przeboje mistrz, a los iść musi z nami, a jeśli nie, to przełamiemy los. Przeboje mistrz, a los iść musi z nami, a jeśli ubojowy pyta w ślady. Twardego życia twardą tworzą pieśń. Granatów płód bojowy pyta w ślady. Twardego życia twardą tworzą pieśń. Bo nasza pieśń nie pachnie rozmarynem, nie ma w niej dziewcząt, nie pachnących ust. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i wydarzenie, któremu dziś poświęcimy najwięcej miejsca, bo to będzie zaproszenie na dzień dzisiejszy. Zacznę od myśli przewodniej. Chcemy pomóc rodzinom dotkniętym klątwą Ondyny zapomnieć o szumie aparatury. Chcemy, aby szum zastąpiła muzyka. Dziś Międzynarodowy Dzień Chorób Rzadkich. Blisko bądź, zawsze blisko bądź, nawet gdy twoje łzy kryją w sobie ból nieprzespanych snów, nieszeptanych słów twojej duszy. Blisko bądź, zawsze blisko bądź, nawet gdy droga twa ma zakrętów cały splot, kiedy dzień ci skradła noc, gdy powtarzasz mi wciąż te słowa. Kochaj słońce, kochaj życie i niebo, kochaj mamę, kochaj tatę i siebie. Niech twa dusza się uśmiecha i śpiewa i raduje tym ptaki i drzewa. Niech twa siła w tobie codziennie wzrasta, niech twe światło twarze innych rozjaśnia i miłością swoją zalewaj świat, jak to czynisz już od wielu lat. Wybacz mi, mamo, wybacz mi, zwłaszcza te trudne dni, gdy spokoju we mnie sercu twoim ja twój okruszę. Kochaj słońce, kochaj życie i niebo, kochaj mamę, kochaj tatę i siebie. Niech twa dusza się uśmiecha i śpiewa i raduje tym ptaki i drzewa. Niech twa siła w tobie codziennie wzrasta, niech twe światło twarzy innych rozjaśnia i miłością swoją zalewa świat, jak to czynisz już od wielu lat. Wielu lat. Wielu lat. Wielu lat. Wielu Mamo, Anna Karwan i Michał Salamon na fortepianie. A moim gościem jest Sebastian Wypych, kontrabasista, kompozytor, który używa wielu niezwykłych technik gry na kontrabasie i tą wielobarwność muzyczną będziemy dziś mogli wszyscy usłyszeć. Witam cię, Sebastianie. Witam serdecznie. Międzynarodowy Dzień Chorób Rzadkich i koncert charytatywny dla Ondyny. To ja najpierw Państwu pokrótce opowiem legendę Ondyny. Była to wróżka, nimfa tak naprawdę, która zakochała się w człowieku. Niestety młodzian nie dotrzymał wierności nimfie Ondynie i ta zraniona i zawiedziona tą miłością rzuciła na młodziana klątwę. Klątwa polegała na tym, że póki młodzian myślał o tym, że oddycha, oddychał. A kiedy zapadł w sen i zapomniał o tym, że oddycha, umarł. No i od tego zaczyna się cała opowieść o chorobie Ondyny, klątwie Ondyny. Sebastianie, przybliż nam klątwę Ondyny. No, tak jak wspomniałaś właśnie, legenda opowiada o tej relacji wróżki, nimfy, rzucającej klątwę i taką nazwę zyskała choroba, która dokładnie w ten sposób się objawia. To znaczy osoby, dzieci czy osoby dorosłe, które zapadają w sen, podczas snu przestają oddychać i po prostu odchodzą. Pewne obszary mózgu nie pracują podczas snu i wysyłają komunikat, że nie musisz oddychać. W związku z tym te wszystkie osoby, które chorują na klątwę Ondyny, a trzeba tu przybliżyć, że na świecie jest około 1500 osób zdiagnozowanych, chorych na tą chorobę, czyli jest to tak naprawdę promil, a w Polsce około setki. W związku z tym problem jest mało znany, bardzo poważny i tak naprawdę jest poza polem zainteresowania wszelkich firm farmaceutycznych, farmakologicznych. Nikt nie pracuje nad lekiem, a z racji tego, że klątwa Ondyny idzie z mózgu, w związku z tym jest to choroba, która może być uleczalna. Na tę chwilę nie ma na tę chorobę leku. Na tę chwilę wszystkie osoby, które zapadają w sen, muszą być intubowane bądź innymi sposobami podpinane do respiratorów, koncentratorów tlenu, puls oksymetru, które to maszyny podczas snu inicjują i oddychają, pomagają ten oddech. I cały projekt Klątwa Ondyny został zainicjowany, piosenki, kołysanki dla Ondyny, dla herosów, jak dla mnie, przez Tomka i Magdę Hekielu, którzy mają syna Leona, niespełna 9-letniego, który właśnie jest chory na tę chorobę, na tę klątwę Ondyny i podjęli heroiczny wysiłek i wpadli na pomysł, że poprzez muzykę, poprzez powołanie do życia albumu płytowego Kołysanki dla Ondyny, muzyka, melodie dla Ondyny, zwrócą uwagę świata, opinii publicznej na problem. A tak jak wspomniałem, ja z Tomkiem i z Magdą spotkaliśmy się niespełna rok temu i do tego czasu nie wiedziałem o istnieniu tej choroby. Przypadkiem zupełnie przez znajomych trafiliśmy na siebie. Ja usłyszałem o tym, co mają w domu, z czym żyją od 8 lat, czyli synem, który właśnie jest chory, synem Leonem, który niestety ma tę chorobę. I który codziennie musi być od urodzenia pięty pod respirator czy pod maszyny oddychające, żeby mógł żyć. Dokładnie tak. No i to jest sytuacja taka, że kontrola nad dzieckiem musi być w zasadzie 24 godziny na dobę, czyli jakakolwiek drzemka, odpoczynek, nawet w ciągu dnia musi być kontrolowany, bo natychmiast dziecko czy osoba chora na tę chorobę musi być podpinana do urządzenia, które oddycha. Z tego co wiem, są osoby dorosłe, które chorują na tę chorobę, czyli przed snem same się podpinają pod tę maszynę, jak się budzą, to się odpinają. Już są na tyle samodzielne i samowystarczalne, że mogą to zrobić, no ale z dziećmi jest zupełnie inna sytuacja i te dzieci muszą być kontrolowane. W związku z tym zarówno Magda i Tomek od 9 lat słyszą dźwięk tych maszyn, odgłos tych wszystkich urządzeń, które podtrzymują oddech Leona podczas snu. No i cóż, wzięli sobie za punkt honoru, że na 18 urodziny Leona będzie lek. W związku z tym podjęli taką decyzję. Nakręcili zresztą fantastyczny film, który był nominowany do Oscara, który opowiadał historię Leona. Opowiadał historię życia z tą chorobą. A teraz wspólnymi siłami doprowadziliśmy do momentu, że dzisiaj będzie premierowo wykonywana cała płyta, będzie premiera płyty, melodie, muzyka dla Ondyny, dla wszystkich zainteresowanych Ondinata, Ondinata.com, proszę zaglądać. Dzisiaj w Promie Kultury o godzinie 18. No biletów już nie ma, bo sprzedały się w jeden dzień. Wystąpią fantastyczni artyści, którzy włączyli się w całą tę akcję. I tu postawimy kropkę, ponieważ będziemy słuchaczom odsłaniać te muzyczne i koncertowe karty powoli. Mamy dużo czasu. Przypomnę tylko, że dziś, 28 dzień lutego, to dzień niezwykły, to niedziela niezwykła, bo z jednej strony niedziela Adventes, czyli dzień wsparcia dla prawie 2000 misjonarek i misjonarzy z Azji, Oceanii, Afryki, Madagaskaru, Ameryki Łacińskiej, którzy pomagają najbiedniejszym i chorym na trąd. I dziś Międzynarodowy Dzień Chorób Rzadkich i z tego powodu koncert charytatywny pieśni dla Ondyny. I na tej płycie pieśni dla Ondyny obok utworu Mama znajdzie się kilka propozycji Sebastiana Wypycha, który jest naszym gościem. Między innymi z twojej najnowszej płyty Polska Enter Lulaj, Lulaj, Maleńka Dziecino. Niech zabrzmi utwór, a potem o nim opowiemy. Thank you. Maleńka Dziecino, Sebastian Wypych, muzyka, kontrabas, elektronika, no i aranż. To utwór, który znajdzie się na płycie Dla Ondyny, koncert charytatywny. Sebastianie, opowiedz nam o tej niezwykłej lulajce, kołysance z twojej ostatniej produkcji. No tak, Lulaj, Lulaj, Maleńka Dziecino, jest to rzeczywiście kołysanka łemkowska w fantastycznym wykonaniu Olgi Abigail. To był w ogóle pomysł płyty Polska Enter, bo tak jak wspomniałaś, na płycie kołysanki Dla Ondyny, muzyka Dla Ondyny, znalazło się kilka moich utworów i prezentowałem właśnie na rzecz tej płyty charytatywnej kilka utworów i ze swojej pierwszej płyty Directions, ale tej, także z tej najnowszej Polska Enter. Czy Polska jest Enter? Czy Polska jest Enter? Zależy w jakich wymiarach. Myślę, że w wielu wymiarach jest bardzo, bardzo i zdecydowanie Enter. Pokrótce opowiem o idei tej płyty, bo to jest dosyć istotne. Ja wpadłem na pomysł, że podróżowałem po Polsce, nagrywałem różnych artystów z różnych regionów i z różnych stron Polski pieśniami ludowymi, sakralnymi, kołysankowymi, śpiewanymi a cappella. Potem notabene nagrywałem to na telefon komórkowy, partie śpiewane, po czym ja wyciągałem dźwięk. Do tego dźwięku, do tej melodii komponowałem swoją muzykę bez żadnej ingerencji w zaśpiewany głos, czyli tempo, tonację, intonację. Dopasowywałem się na tyle, na ile byłem w stanie, z kontrabasem, z elektroniką. I tak powstała moja oprawa, moja muzyka do tych wcześniej nagranych melodii. I tak też miało miejsce z Olgą Abigail, która nagrała kołysankę łemkowską. Gdzie podróżowałeś? Po jakiej, jakbyśmy tak nakreślili mapę Polski, tej Polski Enter, szukałeś regionów konkretnych czy konkretnych utworów? Jaki był klucz? Klucz był taki, że de facto regiony były przypadkowe, bo szedłem kluczem tego, że pytałem bardzo różnych moich znajomych mieszkających w różnych regionach Polski, czy znają artystów lokalnych, którzy nie są znani, ale są znani właśnie lokalnie z tego, że śpiewają, że są artystami znanymi właśnie w tym regionie. Tak trafiłem na m.in. Zofię Warych, która mieszka prawie na Mazurach. Jest tam ścieżka wydeptana do Jezusa, aż do Pana. I słonio tam dusów 10, 9 czwartych jednak żysno. I słonio tam dusów 10, 9 czwartych jednak żysno. Niech do nieba wstąpić chciały, w rajskie wrota kołatały. Piotrze, Piotrze, weź tę płucę i zobacz w tą kołacę. Piotrze, Piotrze, weź tę płucę i zobacz w tą kołacę. Przysło Panie dusów 10, 9 czwartych jednak grzysno. 9 czwartych trzeba wpuścić, grzysną dusa trzeba wrócić. 9 czwartych trzeba wpuścić, grzysną dusa trzeba wrócić. Idź duso drogą szeroką, do piekła bardzo głęboką. Idzie dusa wąską ścieżką, spotkała się z Matką Boską. Idzie dusa wąską ścieżką, spotkała się z Matką Boską. Matko Bosko, ratuj ze mnie, bo Pan Jezus znać ma nie chce. Wróć się ze mną grzesną dusą, pójdziam łobziem do Jezusa. Wróć się ze mną grzesną dusą, pójdziam łobziem do Jezusa. Niech do nieba wstąpić chciały, w rajskie wrota kołatały. Piotrze, Piotrze, weź tę kruce i idź zobacz tą kołacę. Piotrze, Piotrze, weź tę kruce i idź zobacz tą kołacę. Przysła panie matka nasa, a z nią przysła grzysną dusa. Matkę nasą trzeba wpuścić, grzysną dusa trzeba wrócić. Matkę nasą trzeba wpuścić, grzysną dusa trzeba wrócić. Matka boska usłyszała, do Jezusa zawołała. Coś ci Jezu uczyniła, łapca mzycia obraziła. Coś ci Jezu uczyniła, łapca mzycia obraziła. Ci pacierza nie moziała, ci agnuzne nie dawała. I pacierza nie moziała, i agnuzne nie dawała. I pacierza nie moziała, i agnuzne nie dawała. Jest też Maria Pomianowska, która zaśpiewała na tej płycie pieśni Święty Junię z Radomszczyzny, ale są także Kaszuby, są śpiewacy pustonocni. Jest fantastyczna Ewa Drążkowska, o której za chwilę opowiemy, która zaśpiewała przepiękną pieśń Znaleźć dziecię u wody. Jest także Lena Wypych, najmłodsza artystka, która występuje na tej płycie, 9-letnia, która śpiewa także pieśń Z Podhala hajdukujemy. Także to tylko tyle tak ogólnie o Polsce Enter, bo to nie jest główny temat dzisiejszy. No i w ten sposób trafiłem także na Olgę Abigail przez kilku znajomych, która de facto specjalizuje się w muzyce żydowskiej, ale także w muzyce tangowej i w muzyce etnicznej. Na moją prośbę prezentowała właśnie zaśpiewaną a cappella kompozycję Lulaj, Lulaj, maleńka dziecina, śpiewaną po Łemkowsku. I ty wybrałeś między innymi ten utwór na najnowszą płytę charytatywną, o której mówimy, ale nie tylko ludowo, bo klimaty ludowe, etno, elektro, połączone piękną historią ludzką, to mam wrażenie trochę twój znak rozpoznawczy. No, na solowej płycie Direction znalazły się dwa utwory z niezwykłą historią. No i myślę o Pięknej kobiecie i Cichym marszu dzieci, bo te utwory też, ten utwór znajdzie się na płycie Pieśni dla Ondyny. Tak, tutaj... Opowiedzmy tę historię. Tak, Children Silent March, Milczący Marsz Dzieci, przepięknie zaśpiewany przez Teraz Malmaszan, polsko-jemeńską wokalistkę, która mieszka w Polsce. Znalazła się także na płycie charytatywnej pieśni, melodię, kołysanki dla Ondyny. No, historia jest bardzo przejmująca, dlatego że ja nagrywając płytę Directions i ten utwór, to miało miejsce niecałe 3 lata temu, nagrywałem w Izabeli studio z fantastycznym reżyserem dźwięku Marianem Lechem, którego serdecznie pozdrawiam, bo on towarzyszy mi tak naprawdę we wszystkich moich produkcjach od początku. I także towarzyszy nam w najnowszej produkcji melodię dla Ondyny, bo z nim nagrywaliśmy utwory, o których później za chwilkę opowiemy. Wracając do Raz Malmaszan i Milczący Marsz Dzieci. Ja nagrywałem utwór, który miał być pierwotnie utworem instrumentalnym na kontrabas, taki trochę barokowy, trochę kanonowy, ale tego dnia, dokładnie w momencie, kiedy nagrywałem ten utwór, we Francji doszło do strasznego ataku terrorystycznego. Znaczy, terrorysta rozpędzoną ciężarówką wjechał w tłum ludzi spacerujących po bulwarach, zabijając przy tym kilkadziesiąt osób i wiele wśród tych tragicznie zmarłych osób były dzieci. Ja postanowiłem, że ten utwór zadedykuję tym dzieciom, które tak de facto są takimi milczącymi świadkami bardzo wielu problemów tego świata. Czy to są problemy ekonomiczne, etniczne, rasowe, różne, ale także też dzieci, które są zależne od osób dorosłych, a na przykład chorują na jakieś choroby. I tutaj też... Cisi lub milczący świadkowie, bezwolni. Dokładnie, cisi, milczący świadkowie. Pomyślałem, że jedyną osobą, która mogłaby w fantastyczny przejmujący i najprawdziwszy sposób, właśnie pomyślałem o Ras Malmashan, która przeszła bardzo trudną drogę, ponieważ pochodzi z Jemenu, kilkukrotnie uciekała przed śmiercią. Zaprosiłem raz, powiedziałem raz, zaśpiewaj w swoim języku, zaśpiewaj po arabsku, zaśpiewaj historię siebie, swoją, swoich bliskich, którzy niestety, jak się okazało, też tragicznie zginęli w Jemenie, no bo wiemy, co się teraz dzieje w Jemenie, tragicznie umierają ludzie z głodu i ten problem, który tak naprawdę nie jest nagłaśniany zbyt mocno, ale to jest chyba najbardziej dotknięty obecnie na świecie, najbardziej dotknięte miejsce tragizmem, śmiercią i cierpieniem. Ona zgodziła się od razu, żeby zaśpiewać? Zgodziła się od razu, ponieważ no, znamy się, przyjaźnimy od wielu lat. Puściłem muzykę, zaprosiłem ją razem właśnie do studia. To jest w zasadzie improwizowany tekst, ponieważ Rasmina śpiewała o dzieciach jako aniołach. Dokąd podążacie, piękne, świetliste anioły? Gdzie jest wasze miejsce? Gdzie jest wasza droga? I tak naprawdę opowiadała swoją historię i swoich bliskich. Jak się potem okazało, kiedy nagrywaliśmy wspólnie ten utwór, kiedy Rasmina nagrywała głos, ginęli jej bliscy w Jemenie. Giną do dzisiaj. W związku z tym było pełno wzruszeń podczas tego nagrania. Rasmina popłakiwała w niektórych miejscach, dlatego że to był bardzo żywy i jest bardzo żywy temat. W związku z tym, skoro jest utwór dedykowany dzieciom, skoro jest w nim pewnego rodzaju cierpienie, ale też pewnego rodzaju nadzieja, podjąłem decyzję, że ten utwór idealnie wpisze się w wydawnictwo Ondyny, pieśni dla Ondyny, właśnie obrazując wielopłaszczyznowy problem, który są uwikłane dzieci. W tym wypadku także on utożsamia się w pewnym sensie tą klątwą Ondyny. I do tematu o koncercie, o dzieciach jak anioły, które z cierpliwością i w milczeniu znoszą i klątwy, i historię dnia codziennego. Razem z Sebastianem Wypychem powrócimy po godzinie 7:00. Milczący, cichy marsz dzieci.